ons bootje door de grachten van de stad. De lucht is lekker frisjes en het water spiegelglad. We zijn op zoek naar Ari, want ons vriendje is in nood. Dus eigenlijk is dit een soort van reddingsboot. We racen door de stad, we varen met een klerengang. Want wij zijn echte helden en we zijn voor niemand bang. Ons schip gaat door de gracht met volle kracht in volle vaart. Met Moffel aan het roer en kleine Piertje leest de kaart. Ahoy, ahoy, we zijn nog lang niet moe. Ahoy, ahoy, we gaan naar Ari toe. Ahoy, ahoy, ahoy. Wat is het hier toch prachtig mooi. Pas nou op, kijk waar je vaart. Ja, lees jij nog maar de kaart. Ahoy, ahoy. Zo varen met een boot is echt wel een belevenis. Al vragen we ons af waar Ari toch gebleven is. Hij is niet altijd slim, maar hij doet bijna nooit wat slechts. Sorteer alvast maar voor en neem de derde afslag rechts. Ahoy, ahoy, we zijn nog lang niet moe. Ahoy, ahoy, we gaan naar Ari toe. Ahoy, ahoy, ahoy. Wat is het hier toch prachtig mooi. Pas nou op, kijk waar je vaart. Ja, lees jij nog maar de kaart. Ahoy, ahoy. Kijk uit, een brug. We varen in de bebouwde kom. Het is hier bochtig, het is hier smal. Doe nou voorzichtig, het roeren moet om. En de beste stuurlui staan aan wal. We zijn een dapper duo, er is iemand in gevaar. En Ari is een vriend, dus ja, dan help je elkaar. Hij is zo'n toffe beer, als wij hem kwijt zijn, is dat zonde. U mag hier 120, ga rechtdoor op de rotonde. Het is niet dat Ari dom is, nee, een domkop is hij niet. Het is meer dat hij niet nadenkt en dan geen gevaren ziet. Al doet hij soms wat zillig, hij is slimmer dan het lijkt. Ga door tot aan de kruising, uw bestemming is bereikt. Ahoy, ahoy, we zijn nog lang niet moe. Ik ben de koning van de wereld.